No jak tady já stojím, co sebe. Postavila se na nohy a zaržála. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak řeknu zázrak. Třeba s tou vaší kobylou nebylo tak zlé. Ale kdeže? Už jsme jí kopali jámu. Pak přijde jakýsi přivandrovalec. Všetřičko v dobrém kole. Prý trošku toho zeleného, tohleto, tamhleto a ráno kobyla stojí, tím, že si neřekne o zapřáním. Vojtěku, světá pravda. Nevídáno. Tak to bych ho mohl pozvat domů, nebo jí starou! Můžu rychtáři? Cože? Ne, pan Švácler, ty se štěkujete. Ano, poruč, poručnosti! Poruči, tak pálečku pro všechny! No, kdo objedná, taky platí. Dneska platím já, ale všem! To je jiná rychtáři, to je jiná! Já doufám, kapče, že se tady držíš doma do všechno, jaký ten uherský karet. Mimochodem, rytáři, kluk se mi v noci mlací z vysokého. Určitě se mu tam něco zalesklo pro vaši hlišku, však víte, jak jsme o tom mluvili. Nepředbíjejte, mlináři, dneska pijeme na moji rozinu. Ale když jste na rozinu! Pak se nám zase poštěstí potkat takového felčara. Ale já nejsem žádný felčar, prostě mám rád koně. Taky jsme měli rádi koně, než nám tam u vás začali topit v bahně přímo pod zadkem. Tak to je mi líto. Trvá dlouho turecká vojna. A je to tady zase pod horami. Schovejte korbele. Na ně je vzala, já se ptám. Jste se brát smutnou rotu, příteli. Máš nějakou lepší, ty příteli? No lepší nevím, ale možná máme celejší. Co? Muzikante, pojď, musíme něco. Jak tamhle? Třeba,